الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. سورة زمر کی زجر ذکر کی او تخویف دوارا اغی خلق لا چمخ کی وطا مثال بیان شو اللہ دخ پل وحدانیت اور سرا د شرک مثال بیان کو دواړو چې د دې جدای راشي خلقو د زړونو ناشک او شبهه لري شي. د مشرک مثال یې ذکر کو چې ډیر د پریشانې او ډیر د ورختاې ژوند او بل طرف تا د موحد او مؤمن دراحت او د سکون حالی بیان کړ چې سلام علی رجل هغه ته هیڅ تکلیف نشته دنیا کې چې دیو الله عبادت کوي او بندگی کوي او داوی خلقو جون ډیر د مصیبتونو او د مشکلاتو دی چغیر غیر اللہ پہ عبادت کے مبتلا دی غیر اللہ باندے اعتماد کئی غیر اللہ نتما آسرہ کئی مجون دے دیر دے پریشان ہے دے پہ دنیا کیوں اللہ وی دے آخرت حالی او گورا نوال زورنا ذکر کئی چی فمن ازلمو دنا بوم لے ظالم په دنیا کې چې د دوه کار دي اځواله د ظلم دي یو کار دی چې په لې ضرور جوړ کړی دروغ په یو بند باندې جوړول من دي ګناي کبیره دي نبی اپا اللہ باندی او دو جوڑکڑی دی مزک اللہ و تداسی غم استعمل کرا فمن ازلمو بل سوک دیلو ظالم ممن کذب علی اللہ دا غچانا چی دروغی جوڑکڑی دی پا اللہ باندی څه دروغ جوړ کړی دي تمام مفسرین دا معنا کې ابن جوزی صاحب د کشاف ابن کثیر جعل لله ولدا وشریکا ګور الله له اولاد ثابتې الله له شریک ګوري نشتا او دی ول ثابتینو دا دروغ شو په الله باندې یقولون الملائکه بنات الله دا پکې وایي ها نو ولت سمانا چې ملائک خو یې ټول د الله لونه دي نو دغه دروغ جوړول شو په الله باندې وَكَذَّبَا بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَ او دروغجن کوي اگر رښتینه قران اگر رښتینه مسله توحید کله چې د تارا ورسیدا هغه نه انکار وکړي دا وی مونږ نه منو صدق نه مانی چې الله او ترشتیا ویلې دي عین رښتیا بس صدقی دلتم ابن جوزی معنی کی زاد المسیر کے چا الصدق هو التوحید والقرآن دا رشتیاو کن دنیا کے داغی تکذیبیو کو او دینی ادازان نجوڑ کو چکم دی لاللہ را لے گلیو پیغمبر دنیا تراولیو اغه تکذیب کو او دنیا ته ځان نه جوړ کو چې الله ته نسبت کو لو ولد او د شریک دا او دی ولمانا زه ټولو مفسرینو تفسیر او وضاحتم دار امخ که مضمونم تیر شده دی و مثال کی ذکر کلی مثلا رجلن فی شرکاو یو داس سڑی دیخوا چوک دیر خلق شرک شوی دی و رجلن سلم علی رجل او بلغن او کرا غلام دی چی دی یو تن دی سالم دا مطلب وکړه مشرک دې د ډیرو خلقو غلام دې د ډیرو خلقو بندگی کوي او ملازی کوي او خدمتونه کوي ځان واجب ځان واجب هیڅوک ته ناراض نشو بلکې دومره د ذلت چې کله داغه چه دوڑه و اخراشی ناری اووی حل تزکا نوی مال تا دکی دول رازی وی نو یو یو تا تیلوی بلی بل تا تیلوی خوراک زی یه نی او دو کار دو پار داس دی دا مثالی دو مشرک ذکر کرده وکنه کار خوال سوک نکی کدا غلس آلی هی ارسم ری و یو د دې زمواري ناخلي چې زبد الله رزق در کوم زبد په کېډه مالوم د دې داسوب نشي کولې نو دا حال یې ډېر د پریشان دی دا حال مشرک بیان ځکه تعالی نسبت دلته وکړي چې فمن ازلم ګور ځان سره ظلم کوي کذب علی الله دویم مطلب یہ دام دے ولی معانیو کیم ایک نمبر او دو نمبر ہی کا نفع دو نمبر مانا دا فمن ازلم ممن کذب علی اللہ سوک دے لوے ظالم دا اچانا چلا باندے دروغ جوڑ کلی دی نپخ پل دن کے دیر گاڑ وارڈ دے صحیح کار نشی کولے دو نمبر کارو نہ کئی چکم دین اللہ را لے گلے دے اوی تنے تیار زان لے سو دنیا کی او منصوبہ جوڑا کلی دا زان لے او طریقہ جوڑا کلی دا د ځان نه سو اصول او فروع او سه عبادت قائم کړی په خپل خواه باندې عمل کړي په لو خواهشاتو پسې دي دا بګراله داري زماني پیران غلط مولان د ځان نه دینونه جوړ کړی دی وخت کې مونږ مکووي وختونه هله جدا کړی دی وخت کی خبرې مکووي کله به خبرونه امرو جنیو اعتکاف ته چې بناستو راوبوتنه چې سره خبرې نه کولې تزان دینو بس چراو بوتنه د ملک خلق بل مبارکه لراتلو الکه څه کوي دا پلان یې وی اعتکاف ته ناستو نن راوته دي زکنه چې څنګه چلوي چې هغه څه دې کنه بل شان شوي دي دې له مبارکي ورکو یې خدای ته کذب علی الله ته خدای دین نشته در چا خپل دین دی ښه څوک بزینو په ګلشن اقبال کې به اعتکاف تکی نه ولې دلته زینو چلته کې زی او شیطان سره خوا کې کینی هلته وی زما مرشد دی او خدای ته دا څنګه مرشد دی چې خلق ولا د خپو په ځای باندې کټ چا پی کوي نه نو ایدل وګته نو ورو دي خوګیږي کټ ولا چا پی کوي دا دین خو نو په دنیا کې شری خلق د ځان نه جوړ کړي خانقاونه جوړ کړي تبزیو بیات او طریقه به کله که اس بیات کوي هغه په خپل به طریقې دي اگر بخبل بیات نه دیکھڑی دا قرآن نا عقیدی دا شرک دیکھا نا اتبا سر بیات کہنا تا تبوی چسا دروگت کان سا دروگت گیت کی کان پدی باندوی لیاس کے دے آیاتو نا بشورو کی لکد آیاتو نا دید پارو امن بچیا واتسمو بحبل اللہ ازان اے رسائی جوڑا کری نا آیا تغییر تا جسپان کری دی خلق دنیا تباہ کرا اجزان اے دین نا خبر نکڑا دین اے دغوتاو خو چی طریقاو کا پیر مرشد دشتا ذکر بکے بینزسو دل بکے حپل منڈکا دپل منڈکا فمن ازلم ملوی دا کم ظلم دے دمرا صفا دین دمرا اخکار دین دمرا دیت مینانو دا تسلی دین اگین ایسا جوڑ کلو پیری موری دیدا اوہ حضرت سیب دا اوہ حضرت اقدس سیب را اوہ پاس ایو تا اشرک سشی او سپینو تور خونو خدا شی او کنا چه بنده بیده حد تور اسو دا نور بوم بندیانو اغا بوم بندو دی با دا اغا نخو زن لیم از دوری کولا احلا رزق بے گتل فلی با پیراغلی وی دل بی پرتی وی دا صحابو گوندی زندگی و اغا سپین پاغنده دا لکم ابل آو خوا سپین پاغنده بناستا ولکت ووه وی باسه بار دین ورته باسه دا کوسوک دی تا دی يهودنو پات شوی نه دا وی په احبار او رهبانو کې ودا سو کنه او اوی وهان قاونو کې یو کو پلو ګرجو کې وناستو کنيسو کې وناستو دنیا د حال نه نو خبر هر څه بوله تیار راتلو دا دیس شکمی پینو ناغا پا دی امت کی پیدا شو اللہ وی سوک دے لوی ظالم داغا چانا چی دروغی جڑکڑی دی پا اللہ باندی چی دین نشتا قرآن و سنت نشتا او دزان ایسو جڑکڑی دی سو وزیپی مزیپی سو ذکر مکر سو درود مرود دیتا درود مرود ہوئی خواه ا کتابونه په لیکلې دي فضائل توبه خدای ا خلق لا دعوت ورکي ته وی طریقه نه دا کړی تاسو بنشته دي دې دینه خو نکیږي کذب علی الله دا ټول په الله دروغ دی ښا دین کې دا نشته دا خلکو جوړ کړی دین کې خو پینځه وخت مونږ دي زکات ته حج دې روزه دا خپل د خپل حلال رزق طلب او تلاش دي جماعت نوځي جامع بدلی کاروبار بشورو کې دا وزیم په عبادت کی حسابی گی خودب المانزه پہ انتظار بے استاد اٹول عمل پہ مانزه کی حسابی گی دن خودیر صفا دن دے حدیب خودی دروغ جوڑ کرو اگیت دنو ایخا وکذب بصدقیں چه قرآن و تپیشکیں چه دار اللہ کلام دے صدق اللہ دا رشتی آج وی خلق ما گمراه کوا خواه مسلمانانو توی مشرک وی فکذا بیسید کورا قرآن باندی بدگنی کسوک و تووی نو وی دی خلقو نزان ساتی دا خو دیر لوی فتنه دا تکذیب کئی درشتینی قرآن کلا چراغ دتا را ورسید دتا نلاوی چت دا کار کئیم ما سر دو کی کئیم زما دین دی پری خودا خپل دین دی جوڑ کن ولستا سخیال لی جانم کی زینشتا علیسا فی جانم مسول للکافرین ولی نشتے پا جاننم کی زیو سے دو دا کافرانو تا تا تا جو اطلاع ان تراغلے انفارمیشن چگنیل تا کی زیو نشتا ہو سو زکتا ازاد کار سا دے اکڑا تا سمرا صح تخویف دیکھا علی سفی جاننم عربیت کی دیتا استفهام تقریری وی خامخاشتے ولی نشتا دمرا زیده چی کتا دیر غٹ شی فرازی وابا کی اچھ اللہ تیاراونو داغو پا علم کیوا چیو یو کافر لبا دمرا بدن ورکی قیامت کی چی داغو یو غاخ با دو حد دو غروم ری یو غاخ چې نور به سورې ښا نو دا هغه ځای پکشته اوسته ځای پکې نشتا دې ته تحویب او زجر وی زور نه اور کمن ازلمو سرا تحویب او خروی ذکر کواله سفی جهنم نور پسې بشارت ذکر کې ده پرستو مؤمنانو چراشت دین وګورا تا دین نه دلی دلی د دین کار دین نه دلی دلی د دین برکت دین نه دلی دلی د دین خلق دین نه دلی دلی وای د کوی چین دغه بار نه راوځي والذی جاء بالصدق هغه جبرئیل چرېولو دنیا تا قران وصدق به او تصدیق کو پاغي باندې محمد صلی الله علیه وسلم تصدیق کو پاغي باندې مؤمنانو تابعدارو اولائک هم المتقون متقیان وین راشه تاو متقین ذلی ذلی اولائک هم المتقون تاو پنجابی متقی بل چاہتا وے دیکھئے والی موی تقریر کاؤ متقی متقی کاؤ پنجابی پہ پوہ نشو رست بیان نا تقریر نا چراکوش نا آغت نا تپوس کی چی مولوی صاحب متقی کون اگر دیر پوہ کاؤ خور نبی او ته په مثال کې چیرې ده هو دې نه پوئږي خو مثال بهته پیش کوم. ی متقدی ته وی لکه یو نوجوان کس دی خو په خپلو قوتونو باندې پوره دی برابر دی او هغه د یو نوجوان جینې سره شپه تېره کړي خو لیکن یو بل سره هیڅ تعلق نه ساتي. پنجابی وی اچھا سمجھ گیا کہ متقی ہجڑے کو کہتے ہیں. دی متقیان سے پیجنے اولائک هم المتقون خیو زانتا متقیان تو شرک نہ ڈاک دی او مقتدیانی مصفت کی یہ رضمانگا استاد دیر پاک سڑے دیر پر ازگار انسان دخوا اللہ یہ پیجنے پر ازگار واللزی اغا پیغمبر جا اب الصدق چراغ دنیا تا پا قرآن سرا وصدق بیہی او تصدیق کو پدی باندی مومنانو تابدارو صحابے کرامو اولائک هم المتقون. نو دغا خلقا موحدین شو حق پرست شو زان بچ که ده شرک نه دکه ده شرک نه خواب قرآن سر بچ که کنا او اغا دغی خلقو مانو ده حال شده مومنانو خواب. نو سی اشام ذکر که لهم ما اشاؤنا عند ربهم ده داسه متقیانو ده پارم اغا سدی چواری د خپل رب سره سکه مې پکې نشتا سمنا نشتا چې سوالی د خپل رب سره په قیامت کې هر سوړت آزاد دی او کلاو دی ما شاءون د دې خو خذا الله له اختیار ورکړل چې وس دا جنت ستاسو دی دا نعمتونه ستاسو دی چې سوالې نو تاوستا اسمان آنشتا ذالک جزاء المحسنین دغا بدل دا دا حق پرستو دغا بدل دا دا موحدینو چو دنیا کے جن اللہ توحید سر تیر کرے محسنین یہ متقین سوک دی محسنین موحدین. نو یو مقامی بیان کن چه دید پارا پا جنت کے اس قسم لا تکلیف نشت دیں پریشانی نشت دیں ہر قسم ازادی و فراخی دیں. نو بل مقامی او گوران لیو کفر اللہ عنہم اسوہ اللذی عملو لری بکی اللہ دینام اگر ډیر سخت ګناونه چې دی کړیو او ډیر غم ور سره دنیا کې به هر وخت الله تعالی سوچت کړیو چې الله مون ته معافي وکي بخنو کې ډیر ګناګاریو ته بخنه او توکل یو کفر الله وانهم اسوا الذی یعملو. دا جمله ده څنګه چې یو په لاره د مؤمنانو مقام الله ذکر کوي نو دا سي رد کوي په فرق او باطل او باندې. یو فرقه باطل ده چې هغه وی چې کوم یو مؤمن مسلمان لوی ګناو کوي نو جنت ته نشیتلې هغه نشي ماپ کې دي داغه پاره ټول عمر جهنم دي. معتزله بي وقوف خلق دل قمقت رد کوي پاغي باندې چې ولي باندې دا اوس پیغمبرانو چې ګناه ته نن نه شوي ګناونه کړی دي الله ماف کړ تدید ایمان پوجا باندې دې دې ته توحید پوجا باندې نردی کو پا خلق باندی چی گناو نبی کلی اللہ بے او بخی جنت توزی کا نخوا اسوال لذی عاملو اگا سخ گناو نجدی کلیو اگا با اللہ ختم کی معاف بے کی دا په دې جمله کې رد دې په دغه فرقه باندې ښه ورپسې وي ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون بدله ور کې دي ته اجر او ثواب دې د ښه عمل چې دي کړو څنګه نیک عمل کړی دي کنه هغه بوله ښه ست بدله ور کې دیکی رد دے پا خلق باندی شداغی دا عقیده دا شلک سنگا چی دا کفر سرا عمل سفیده نکی چی او سڑے کافری کا نسنگ دا عمل نقبلی ختم دے دا غصوی چی او سڑے ایمان راوڑی ها کار څومره ګناونه کوي نو الله نن نسیم نو راته وکچولې نن نسی کچره نی نیوین د دې مطلب څه شو چې لو کفر الله ګناونه او تم اپ کړل کني ماف کولې نو نیولې به وکنه کړیو ګناونه لایق د عذاب لیکن الله په خپل رحم او فضل سلام اگر ختم کړل نو زکه ولا اجر ورک کنه خان پیج دیوم اجرهم به احسن الذي كانوا يعملون بدله ور کی دی لرا دا اجر د دې زخاستا عمل چې دی کړو دا تخویب بشارت بیان شو د فریقین حال ذکر کو خبر بیا ول تلل چی مثالونه بیان شو مشرکان ډیر خپه شو ډیر غصه شو ناولې خو سوال کو چې خدای مرګ په ناراضي چې مونږ ته اخلاص شو نو بیا یې راو چې ګوره زمونږ د دې اعلی او په حق کې سموایا ته ول مثالونه پېښ کې نو مونږ در باندې خپه کیګو چوب دینی سی تکلیف بدل در کیم نقصان بدل در کیم یرولو پیغمبران در دیر پخوان ابراہیم علیہ السلام یرولو چگوری دی پس میا لگیا کده دی دا تمخشو کنا بیا با دی خیر نئی خوا یرولو پیغمبران دی اولیاوی چوی سوکوالی دی کنا نا دا خوال نپور پرات دی وسو موی کنهخه سوکسیا دی سو کولیایا دی سو نورسیا دی وی جدی سو کوالی دی نو وایزان ساتنو نور خلق پریدا د پیغمبر یې یاراو کنه چې تا غوړی دی پسې لګیایې کټ بدر باندې والی نقصان بدل درکی مکه اللہ تسلی راو لگل پیغمبر تا چی دی پروامسا تا زبستا حفاظت کوم ولی سی بل سوک چا تسویلی شی لیکن دا یرول حود علیہ السلام تیویلیو پاغا وقت کی دا ام دیر مخ کی خبر ہے ابراہیم علیہ السلام نماخ کی زمانہ دا حود علیہ السلام تیوی ان نقولو ګورا مونږ تاسو سره ډېرې خبرې نکو لنډي وګدي نکو بس اسانه خبره تکو ان نکو نور سنوایو الا تراک بعض الہاتنا چې وسوم پتا باندې زمونږ د الہاو اثر شته ته به ځان نه پويږي خدای ته چې کوم خبرې کوي کنه دا دا داغی اثر دے پتا باند تو بزان نپوئی گئی توازن دا لخراب کردے دا خبری سوکی لکھا داتی چکے نو دے خود اللہ اسے چلینج در کردے اب یا باگوار کار خرابی خواہ اللہ تراک بازو آلیہتنا بسوء نقصان در کردے دلہ پیغمبر تے ہم دغسی مشرکانو دی پچا سر یرو دی پا لا تو پا عزا سران دارب خدا و خدایان کن لا تو عزا و مناتل دی وجن نبی علیہ السلام با پا وقت باندی یو یو تن لیگو چور شور پسی کلٹی کا نو پا عزا پسی حضرت خالد لیگلو ولیا خدیر لوی دلبار لو دلبار اپا کی ونوا داوی عزا دے کل چیغام منجورانو ملنگان ناس تجا پیرا لوی لوی میلوگان چی حضرت خالدی اولی دو نو یا خالدو نحذرو کان فَإِنَّ لَا شِدَّةً لَا يَقُومُ لَا شَيْءٌ اے خالدو گورت سان بچ کا دی لرانشی دا دی عزا دا سی حملہ دا چیغی تا سکنشی ٹنگی دے نزان ولی خراب ہے مونگ در باندی خبا کی گو لَا شِدَّةً شِدَّةٌ لَا يَقُومُ لَا دا دی دمر حملہ دا زور دے چی دی تیس سوک نشی ٹنگی دیم اگوی تماشای کوای او دوا کوای چوی والنو دا پوزے والا مخی والا روان کو او ونوا لیکن پکی بلا ناستا وکنا ونو کسی داو دا شیطانی چی دا بوت ناواز کئی دا ونی ناواز کئی دا گٹ ناواز کئی ادی خوشا لی چی راغلی دیخوا د دې رابطه د بر مخلوق سره دغه عقیده وکنه الملائکه تو بنات الله زکوي چې موږ رابطه د ملائکه سره نه ها دا ول موږ مرکز جوړ کړی دی سٹاک ایکسچینج یې ول دا ول موږ مرکز جوړ کړی دی دل ترازی او تر چا خپل ځای خپل اډای خپل دل ترازی او بیا موږ سره پدی کی خبری کئی سوال جواب کئی دا کئی امان کیا شیطان ہو دکھا جی خالد ورنیز دیشا گزار کونو یو سر ببر شیطن راووتا اپدی حملہ کولا نچی اغوالنو لوی سرخا پرتا وخا سرخا وسا وخا علیس اللہ بکاف عبدا ولنذی اللہ کافی دخپل بندہ دپارا بچ کئی بے بلچا تحاجت نشتا یو اللہ کافی دے دہر بندہ دپارا دہر پیغمبر دپارا دہر حق پرس دپارا حسر بکی نشتا عبدا چی سوک دا اللہ بندی اللہ ویدول کافی ما ومن توکل علی اللہ فهو حسبه ويخوفونك بالذين من دونه او دي تا يري هغه کسان باندې چې د الله نه بغیر دي دا غینه دي يري دا ارسو کې يرولیو هر چاته به دا سوال جواب کول مشران ته به ولا کول جرګه براله یی دې کلو کې ودا چلو ها جرګه براله اوی پلانی تاوائی چی دا زیر دی پوکی چی دی دا روان خبری نکی دا علم خوارچا کرده خود دا علم خوبل شاند دی که خوبل سنشتا او پلانی مشرک دی کافر دی او پلانی بیدتی دی دا تا لرشای دی پلار تاوائی چی دا زیر پوکی پسات کئی دا بیر بالذین من دونه کنی ګوره د دشمنی به جوړ شي غم خادي او پات شي هم خادي ډېر لوی بمو په دې کلو کې ښا دې تاسو په شوټینګ یې دي یریتا لما پاکسانو چې بغیر د الله نظیم ومن یضلل الله فما له من هاد اگر سوک چلے گمراہ کیم نبی دا غد پارا سوک رہنو ما دا خدے گمراہ کری دیشی خدے پلانت کری دیشی دی سوک نشی پہ دیت کو لکھا کار سمرا لوے انسان والا راول دیو پہ دا غا وٹا لگئی چی دا دام دا غا سی دے دا ٹول دا غا سی وابیان خلق دیوی اگا مشر دے خوا اما له من هاد تسلی ده پیغمبر ته په دیوم پریشان چې دی ولې مرګرتیا نه کوي ولې ایمان نه راوړي ولې د الله توحید نه قبلي الله وی زوت زمایرا کنه ده شوی فما له من هاد هادي خو الله دې کړه هم یا د الله فما له من مضل هغه څوک چې الله ول توفیق ورکی الله تعالی رحیم الله ول سینکو لاوکیم نبی داغه پارا سو کومره کونکه تا ټول دنیا د خراجم شي کغه د خپل نواړو او ریموي کنه هروی دې ناوړي دې دا وړي زون دې ما په مالو علیس اللہ بعزیز زنتقام ولین دے اللہ زورور او بدل غستن کے اللہ وی زبا دخپلو حق پرستو تپوس کوم قیامت کی زبا دی یوی یوی خبری دی زری زری خبری تپوس کوم چی پیغمبرانو سر چا سکڑی دی یا ورپسی رستو مومنانو حق پرستو سر چا سکڑی دی نلاوی دا یرشوی ندی دا خو پراته دی ریکارڈ پروت تے تو زری زری حساب کتاب بکئی تو سوئے جگنے آگا غافل دے تو دنیا مئی صاحب آو پکی چدل تک غوارو مونگ نچا تپوس نکو نلاوی دا تپوس دے خو قیامت تے دنیا خو دے امتحان دے دے دا بتا باندے امتحان دے خواہ او تپوس با قیامت کی گی نتیجہ با قیامت کی اوزی ناغا صرف اللہ دے چی عزیز دے دورور ذات دے او زنتقام اگا باق انتقام اخت ولی ذکر اللہ کلو پیغمبرانو تاوی چی مسئلہ کوئے خرستو چا تمگو رہے چی سوک دے رن دے کروغ دے دس پری دے بس پلکار کوئے تاسو به انتقام نوم لاخله ځکه الله یو تاسو انتقام انتقام نه دی انتقام زما دی چې پوره پوره سزا ول ورکوم چې د سمو مستحقی کنه هغه سزا ول ورکوم نه به شفاعت منظوریږي نه به مال دولت منظوریږي نه به جلا او فریاد او توبې استل منظوریږي اس باندې بس سزا ول ورکول شي ناغزاد ته پرید کنه ها تو دو صبر نکار و اخلا انتقام نم اخلا انتقام اغسطن کشتے او یو آزستانا دو سمرو سمرو خلقو سو یو لاک سلیر اجزر ازیاتو کم خو پیغمبران تیر شویدی او بیا داغی مرگری او داغی تابدار تو دی طولو حساب کتاب بکیگی او دو طولو من انتقام اخلی دی دنیا دو ظلمنو دو جرمنو چسی آخر الدعوة.